Joa steht. Robi, te, aki nagyon jártas vagy a kultúrában, és voltaképp a kultúra szakembere vagy, áruld el nekem, hogy a popzene az miért olyan szar, mint a fos? Úgy az egész unblock, tehát hogy azt a szintet nem éri el, mint gyerekkoromban az olcsó slágerek, ami így bemászott a füledbe. Tehát dallama sincs, nemhogy mondani valója, hogy bármi. Érted? Persze erre azt lehetne mondani, hogy mi boomerek vagyunk, öregek vagyunk, nem értjük a maiakat, mint ahogyan a mi időnkben az apáink és nagyapáink azt mondták, hogy a Johann Sebastian Bach az a zene, és amit meg ezek itt rikácsolnak, meg zörögnek azokkal a elektromos gitárokkal, hát fülsiketítő, és mi meg szánakoztunk rajtuk, tudod? Hát lehet ezt mondani, és valószínűleg van is benne igazság. De ha ezt elfogadjuk, és törvényt csinálunk belőle, akkor elveszítjük a képességünket arra, hogy leírjunk egy válságot. Hát mi van akkor, ha tényleg válság van? Amúgy boomerek vagyunk, hülyék vagyunk ahhoz, ami most megy. De mi van, ha ez, ami most megy, tényleg szarabb? Bár ha megnézed a Radiohead az nem őskori. Nem, az nem. De akárhogy mondjuk is, a Radiohead is a 90-es évek terméke. Aha. Még együtt vannak, még zenélnek, még mindig fejlődnek, de a Radiohead az nem a mának a terméke, uh-huh, hanem valami, ami kitart, de az a 90-es éveket reprezentálja. Ha megnézitek, hogy a 80-as években mik szerepeltek a slágerlistákon? Olvassatok el, mert ez objektív. Egy slágerlistát egy random év, random hónapjából, egy random hétről, mi volt a slágerlista, még a legjobb kislemezek, akkor ez egy kislemezlista volt, akkor az még azt jelentette, ma már semmit nem jelent, de slágerlista ma is van. Hasonlítsd össze a slágerlistának azokat a helyezéseit, azokat a, nem csak azokat a trekkeket, hogy mik szerepeltek a slágerlistán akkor és mik szerepelnek ma, hanem azokat a neveket. Azokat a neveket, hogy ma elképzelhetetlen, nem is, hogy értjük, hogy egy olyan figura, mint a David Bowie, aki hát ilyen art rockot csinált, az művészet volt. Az egy elvont zenész volt, nem lett volna szabad a slágerlista közelébe se kerülni mai normáink szerint, mai tapasztalataink alapján. És ő akkor, hát volt, hogy vezette a slágerlistákat, de hogy a 10-ben ott volt jellemzően, vagy a Queen, hogy más példát nem mondjak. De amit lehet szeretni, lehet nem annyira szeretni, de azért az ember, még ha nem is annyira kedveli. Floyd, Led Zeppelin, meg ezek is voltak. Igen, ott voltak. Ez... Igen, ott voltak. Hogy az hordozott egy nívót. Ma olvasd el a slágerlistát, és oké, hogy nem ismered ezeket a neveket, mert hülye vagy hozzá. De belehallgatsz. De hallgasd meg ezeket a számokat. És persze lehet azt mondani, hogy te akkor szocializálódtál, te nem ennek a kornak a gyermeke, nem ennek a kornak a szülötte vagy. Tehát ez a hanyatlás, ez relatív. Persze relatív, de egy picit vizsgáljuk meg a jelenséget egy tágabb kontextusban. Csak a popzenével történik ez? Nyilván nem. Nézzük meg az akkori televíziózást. Nézzük meg, hogy mit jelentett a televíziózás a 80-as években, akár tőlünk nyugatra, azt inkább érdemes, mert ez itt egy rezervátum, amit a kertészek úgy gondoznak, ahogyan a föntről a központból megszabják, de azért nyugaton szabad volt a piac. Bocs, oké, de azért még a Kádár korszakban csináltak olyan tévéjátékokat, hogy beszartál te is tőle. Mm-hmm. És csak tévéjáték. Igen. És most nézd meg, hogy ma mi a televíziózás. Nézzük meg, hogy mi volt akkor a politika, kik voltak a politikusok. Nézzünk meg mondjuk egy Helmut Kohlt, egy François Mitterrandt, akár egy Margaret Thatchert, akivel mi ideológiailag szemben álltunk, de még volt ideológia, amivel szembe lehetett állni. Várj, Robi, a Konok erre írta ki, mert egyszer kitettem a Facebookra, amikor a Margaret Thatcher és a Ronald Reagan így vigyorog, én kedvesen mosolyognak egymásra, és mondom, na, ők még igazi nagy stílű gazemberek voltak. És érted? Tehát bezzeg ma. Erre a Konok azt mondja, hogy ugyanolyan piszlicsári gazemberek voltak, mint a maiak, csak az idő az, ami olyan szépen megcsúnyítja őket. Én nem gondolom. Én nem gondolom, hogy a Konok Péternek ebben igaza lenne. Én nem gondolom, hogy ma a mai politikában lehetne találni Helmut Kohlokat, vagy Willy Brandtokat, vagy Valéry Giscard d'Estaing-eket. Nem. Azok formátumok voltak. Másrészt meg fehér a bőrük. Államférfiak voltak. Ezek meg közvélemény... Lovagok. Heroldok. Közvélemény seftelők. Seftelők. Aha. De ők seftelnek? Vagy inkább a menedzsment seftel? Na érted? Még az sem biztos, ők már nincsenek. Tudod, az van, hogy ők már nincsenek. Van a marketingesük, amelyik megmondja nekik, hogy mit kell hazudniuk, ahhoz, hogy tetszést facsarjanak, és a big data erejével az tetszést is generál nekik. Na de Robi, ott van az autonóm ember, Vladimir Putin. Rá nem mondhatod. Igen, ő valami a 20. századból, ami itt maradt. Hát kurvára nem ő hiányzott, de ő... De legalább... Legalább egy rossz minőségű törpe Sztálinra tellett. Az is valami. Egy kis növésű Sztálin. Csak növekedési hormont ne adjunk neki, bazd meg, mert kinövi magát. De hogy... Szóval visszatérve a popzenére... Hogy mi vajon nem ugyanaz történik a kultúrának, a politikának, a műveltségnek, úgy általában a közszellemnek, a közügyeink intézésének, minden terén, mint ami a popzenében ezeken a slágerlistákon jelentkezik. Nem pontosan ugyanaz történik. Hogy ez az általános romlás, ez az általános elzüllés, ez az általános, és bizony könnyen meg lehet, hogy ez nem az elit művelete, hanem a tömeg művelete. Az elit csak reagál rá. Az elit, amely slágereket gyárt, az elit, amely politikusokat gyárt. Az elit, amely kultúrát gyárt, amelyik közgondolkodást gyárt, mind csak reagál a tömeg hanyatlására, a tömeg elzüllésére. Itt a tömeggel történik valami. Pontosabban a társadalom eltömegesedésére. Mondjuk úgy, hogy napról napra a közösség egyre kevésbé tömeg, és egyre inkább társadalom. Cseppről cseppre, napról napra, minden nappal egy kicsit tömegebb, és kevésbé társadalom, és ez rád személyesen is vonatkozik. Te is minden nappal tömegebb vagy, minden fogyasztási aktusodtól tömegebb vagy, minden commerce aktustól, amiben úgy érzed, hogy kifejezed magad, vagy minden olyan fogyasztástól, amiben nem a szükségletedet elégíted ki, hanem élményt váltasz. Nem azért fogyasztasz, mert valamire szükséged van, és az kell neked, és azt megveszed, hogy nálad legyen, hanem azért, mert az életed üres, és azzal, hogy elbirtokolsz valamit a világból, és azt a magadévá teszed, kitöltöd ezt az űrt, és mintegy elsáncolod magad a halállal szemben. Ez persze nem tényleges védelem a halállal szemben, ennyire nem hülye senki. Főleg nem a halál. De az illúziót megadja. Minél többet birtokolsz anyagi javakból, annál inkább érzed azt, hogy erősebb gyökerekkel kapcsolódsz, gyökerezel a létbe. Annál nehezebben fog tudni a halál kifosztani, pedig az ellenkezője igaz. Minél több anyagi javat halmozol fel, a halál annál nagyobb fosztogatással fenyeget. Egy hajléktalan halála bizony kisebb kifosztatás, mert nagyobb fokú a nyomora, kisebb fokú a kényelme, meg a komfortja, meg az élménye. Vagyis hát az, ami az ő esetében élmény, az arról könnyebben mond le, mint arról, ami a mi esetünkben élmény. Hú, bazd meg, de elmenti a popzenétől. És a halál irányába egyébként nem rossz, én is így látom, ahogy hogy ő. Ez a kifosztatás, ez valójában a fogyasztót fenyegeti sokkal inkább. Azt, aki egyszerűen csak egy személyiség, attól csak a személyiségét veheti el. Az, aki nem pusztán egy személyiség, hanem ő státuszt birtokol. Egy fontos státuszt, ami őt fontossá teszi, fontosabbá, mint amire a személyisége jogosítja önmagában, az még többet veszíthet. Többet, mint egy személyiség, elveszítheti a státuszt. Az, akinek meg birtokai javai vannak, az elveszíti azt is. A minél fontosabbnak érzed magad, annál magasabbról zuhansz és csapódsz a földbe, amikor meg kell halni. Ez azt hiszem logikus. És mégis te is odafele kapaszkodsz, nem lefele. Ez most nem gecizés, hanem hogy mégis mi az az ösztön, hogy ennek a tudásnak a birtokában mégis törekszel felfele. Hogy még híresebb legyél, még több felületed legyen, még jobb kocsid, még több izé. De most ez egy zsigeri ösztönzés visz fölfele. Hát megmondjam, hogy mi az oka. Mielőtt még elfogadnánk, hogy így van. Itt erre kétféle válasz. Legyen már így, bazd meg. Hát ki fog engem támogatni? Én ideákat akarok átütni. Én nem a személyes brandemet akarom még erősebbé tenni, vagy még, érted, ideákat akarok átadni. Jó, és ez nyilván a projekteken, meg a brandeken keresztül, vagy a projekteken, meg az ügyeimen, meg az ahhoz tartozó különböző brandjeimen. Jó, amilyen például az apu azért tiszik, mert esért nevű brand. Proféta vagy rendben van, értem. Akkor nem Puzsér, hanem úgy általában az emberek, akik mégis tudják az, amit az előbb elmondtál a koldusról. Vagy szerinted nem de tudják? Ne, de most érted... Mi az az ösztönzés, ami viszi föl az embert? Tehát figyelj, a Sisyphus jutott eszembe, érted? Tehát viszi nyilván, föl a... Jó, nézd, nyilván szeretném többre vinni, de nem bármi áron. Azon az áron, hogy megőrzöm azt a funkciót a kultúrában, amely funkciót én be akarok tölteni, ennek a keretei közt készen állok arra, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjak, és nagyobb nyilvánosságot adjak, hogy toljak magam előtt valamilyen ügyet, valamilyen ideát, valamilyen eszmét. Nem ez volt a kérdés. De tudod... Én metafizika irányba vittem volna el. Na, azért egy kis személyeskedéssel fűszerezve, hogy jól csúszom. Ki a faszom kezdte a mondani valóját azzal, bazd meg, hogy ez mindannyiunkra érvényes? Hát elmészte a picsába. Rád kevésbé, mint rám. Hát én ambíciózusabb vagyok. De azért, mert elmentem egy tréningre. De én ezt támogatom, hogy te ambíciózus vagy, bazd meg. Most dedikáltam neki a könyvét, hogy remélem, hogy majd engem támogatni fog. Hát én örülök, ha a barátom sokra viszi. Semmi bajom nincs ezzel. Én tényleg, Robi, esküszöm, bazd meg, most te trollkodtad szét, mert én tényleg arra lennék kíváncsi, hogy ezzel a tudással a legtöbb emberbe... Tudod, mihez hasonlít ez? Mindegyikünk tudja, hogy valamikor meg fogunk halni. Ezt mindenki tudja. De nem éljük meg. Valahogy így az öröklétbe, az egyén is, az öröklétbe élünk. De az a tömeglét. Az a tömeglét, amiben az öröklétnek ez az illúziója van. Ebben a pillanatban egyikünk se éli át, hogy meg fogok halni. Nem éljük meg, nem tudásban de vagyunk. Valamilyen tudása van arról, hogy meg fogunk halni. A köznapi közhely tudás. De ez az életed értelmessé tételének a forrása, a motorja, a generátora. Ha teljesen elfolytod azt a tudást, hogy meg fogsz halni, akkor az életedet eltékozlod. Mert ebben a halhatatlanság illúzióban éled a teljes életedet, és amikor jön a halál, akkor tényleg a semmiből jön. De azért nem mindenki van teljesen ebben a kábulatban, ebben a hipnózisban, hogy ő halhatatlan, valamiféle tudásod van arról, hogy halandó vagy. És azt gondolom, hogy ez méretik meg abban, hogy mennyire értelmesen töltöd az életedet. Az, aki az életét hasznosan és értelmesen tölti, ami termékenyen tölti az életét, annak van fogalma igenis minden percben arról, hogy meg fog halni. És azzal a halállal szemben termeli az érvényét az életének, kvázi termeli azt, amiben a halál nem fosztja ki. Azt, ami a halála után is marad. Azt, amit a halál esetleg nem vesz el tőle. Próbálja átképezni. Próbálja a halandóból áthelyezni a halhatatlanba. Ha kiadod ezt a könyvet, akkor az arról tanúskodik, hogy tudsz arról, hogy meg fogsz halni. Azért raktad bele ebbe a könyvbe azt, ami belőled értékes, vagy értékesnek gondolsz, hogy a könyvlapjain halhatatlanabb legyen, mint egy. Nyilván nem lesz halhatatlan, akkor sem. Mert aztán el fog ez is temetődni, ha egyáltalán elolvassa valaki. De ha elolvassa valaki, az is meghal! Meghal! Esetleg mielőtt meghal, leírja egy SMS-ben az ismerősének, hogy hát a fam kurva jót írt, és ez a kurva jót, ez lesz a könyved. De aztán az is meghal, akinek ezt írta. Így van. Az meg már tovább ír egy ilyet, hogy fam. Azt megkapja valaki, és akkor már csak ennyi vagy. Aztán az is meghal. Várjál, figyelj, nemrég olvastam, hogy egy embernek 3 halála van, és a 3. halála az a végső halál, amikor utoljára ejtik ki a nevét a földön. De van, aki nem tud meghalni, mert mondjuk ilyen régi peres iratokba, vagy ilyen múzeumba, ott van a neve, és nem tud eltávozni, basz meg, és mekkora szívás. És mi van Tutanhamonnal? Na, ja. Azóta is ott van a teste, a múmiája. Ő aztán tényleg nem tud meghalni, és most már az egyiptomi állam nem hagyja meghalni. Előtte a brit állam nem hagyta meghalni. Akkor még úgy volt, hogy az egyiptomiaktól mehet levesbe, de a briták megtanították az egyiptomiakat, hogy nem szabad meghalni a Tutanhamonnak, mert akkor, tudod, az összes sírt kifosztották. De várj, az egyiptomiaknál az volt a kóser, hogy nem halnak meg sose. És még a nevük is fönnmarad, ez volt a hiedelmük. Uh-huh. Jó, hát ilyen értelemben, individuális, ez a nem olyanok voltak, mint a buddhisták, vagy a hinduk, igen. Kurvára már. A testhez rendelték az életet. Jó, bonyolultabb, de... Nem transzcendenshez rendelték, hanem a testi... Is, mindegy. Egyiptomi világkép az kibaszott bonyolult. Egyszer csávó így írja nekem, hogy beszéljek itt erről. Mondom, egyrészt olyan kurva szadista még én se vagyok, hogy a közönséget itt kinyírjam, a Robi meg leforduljon a székről. Na, tehát... Ha hülyék ezek ahhoz! Tudtam, hogy ezt mondod. Ez a katedrára való apuka, nem a kocsmába. Most, túl na, bonyolult nektek. Most te vagy a... Popsláger. Most te vagy, bazd meg. Na, de kiverted a fejét. Ja, megvan. Figyelj, Robi. Én arra gondoltam két dologra. Az egyik, amit te mondtál, hogy az életünket ne értelmesen eltölteni alkotással, mert különben a semmiből jöttél és a semmibe mész, és, valamit le kell tenni az asztalra. Nem az a lényeg, hogy kiknek tetszik, de hogy te legalább úgy éld meg, hogy lehet bazd meg az egy mezőgazdasági munka is, ami te lelkiismerettel, stb. Tudod, mi ez? Ez a protestáns etika. Addig ez nem számított így. Ez olyan mértékben belénk ívódott, és áthatotta az egész nyugati civilizációt, a katolikusokat is, meg másokat is. Érted? Hogy neked hivatásod van a világba, addig a szakma nem volt hivatás, bazd meg. Ez a protestáns etikával keletkezett, érted? Az isteni titkokat ne fürkézd, mert Isten annyira kurvára távol van az embertől, érted? Hanem, és amúgy is minden el van rendelve, kettős predesztináció van, az is megvan írva, hogy ki kárhozik el, és az is megvan írva, hogy ki üdvözül. Tehát mit tudsz tenni? A világi dolgaidat intézed nagyon-nagyon lelkiismeretesen, és ha kurva sikeres vagy, az annak a jele lehet, csak lehet, hogy üdvözülni fogsz. Érted? És ez kurvára bennünk van, ha most ebből kiveszed Calvint meg az Istent, memetikailag, most a mém alatt nem ezt az internetes lószart értem, hanem az eredeti Dawkins-i Van még tud erről az eredeti jelentésről. Kulturális gén magyarán. Valaha jelentett valamit. Szóval, és ez a Calvin, érted, ez kurvára bennünk van. De azért van különbség a között, hogy van egy céged, amit felfuttatsz, amivel azt hazudod, tudod, a marketingeseiddel, hogy én az éhes szájakat akarom teletömni étellel. Én a fáradt tagokat akarom elnyújtóztatni ezen a matracon. Én azért vagyok, hogy te neked mámoros perceket szerezzek ezzel a rövid itallal. Holott a lónak a faszát, ezt már legutóbb beszéltük, tőkét akart. A tőke tőkévé akart, még több tőkévé akar válni, és mindent erre használ. Erre használ téged, mint üzemanyagot, erre használja a rövid italt, meg a matracot, meg amit akarsz. Mindent. Valójában a tőke tőkévé akar válni. Ez tényleg bármilyen értelemben halhatatlanná tesz téged. Játékszenvedélyé vált a protestáns etika. Igen, nem lehet egy lapon említeni egy életművet, ami tartalmi entitás, meg egy céget, ami mennyiségi növekmény. Neki az a költészet. De ez cinizmus. Persze. Gondolni vagy mondani. Persze. Igen, de hogy azért legyen különbség. Hogy a protestáns etika. De lehet, hogy ő úgy gondolja. Mondjuk a hívő vallásos. Mondjuk egy 18. századi holland vállalkozó. Az nem volt cinikus. Az nem volt cinikus, amikor fialtatta a guldeneket, meg a tollárokat. Érted? Az nem volt cinikus. Igen, de szerintem egy igazán komolyan vallásos ember nem lehet cinikus. Egyébként, én nem gondolom azt, hogy ha valaki nem vallásos, az bármivel is közelebb lép a cinizmushoz. Igazán komolyan, őszintén, meggyőződésesen ateista ember sem lehet cinikus. Bármi iránt meggyőződéssel bíró ember nem lehet cinikus. Mert a meggyőződés meg a cinizmus az olyan, mint a víz meg az olaj. Az nem fér össze. Na. A cinizmus éppen, hogy a korrupció etikája, éppen, hogy a meggyőződés feltöredezése során képződő űr a meggyőződés szilánkjai közt. A cinizmus. Na most azért én értem, hogy a protestáns etikából fakad annak ez a származéka, az életed, annak a származéka. Az életed értelmessé tevésének a drive-ja. De azért akkor is kell, hogy legyen egy minőségi különbség a között, hogy te az életedet értelmessé akarod tenni egy életműben, vagy a között, hogy te az életed értelmét meg akarod váltani egy cégben, és a cég sikerességében, és annak a tőkének a növekményében. Kell, hogy legyen valami különbség. De ha mondjuk egy olyan cégvezér, mint amilyen filmeken van, tudod, ez a szigorú atya, akit igazából van ez a típus, nem hedonista, nem is cinikus, hanem a céget így dinasztikusan csinálja, és az utódaiért, hogy ezáltal ő is fönnmaradjon. Arra ezt nem mondhatod. Vagy igen? Igen, de akkor is, tudod, akkor is anyagira váltja. Nincs tartalma, nincs tényleges jelentése. Hát ez már Calvin korában. Igen, de hogy nem létezik minőségi különbség a között, hogy tartalmilag váltod meg az életed érvényét, vagy a tőke növekményével igazolod az életed valamiféle hasznát. Én neked adnék igazat, mint fam. Csak nem vagyok benne biztos, hogy ha a protestáns etikát megnézzük, akkor neked van igazad. Ha az a referencia. Na, így értem. Ja, de van itt egy szakember, mindegy. Majd elmondja. Na, figyelj, Tóta V. barátunk, vallás, ki előrukkolt egy jó kis szöveggel. Azt mondja, az egyházias vallásosságot, lényegében templomba járást vizsgáló kutatások régóta 10% alá mérik az érdekelteket. A népszámlálás csak rázárja a koporsót az illúzióra. Ez a világméretű trend, Isten addig stabil pont, amíg mellé nem rakjuk a többi Istent és istentelenséget, mert onnantól csak az egyik kerti törpe a kirakatban. A papok ezt időben felismerték. Mivel a tömegekre nem számíthattak, a hatalomhoz fordultak. 9 millió magyar immár lehetetlen meggyőzni arról, hogy Jézus él, és ostya formájában fogyasztható. De a politikának még el lehet adni a céget. trón és oltár nem először fog össze a történelemben, az egyház fix jövedelemhez és védelemhez jut, a politikus pedig szakrális felhatalmazáshoz. Jobban hangzik, hogy ő a kereszténységet képviseli, mint az, hogy megyünk lopni. A terv az lehetett, hogy bemegy az emberanyag az elfoglalt iskolába 6 vagy 14 évesen, és kijön hívő, lojális bárányként, amitől a világtrend megfordul, az egyházak pedig növekedésnek indulnak. Hülye egy terv volt. Attól senki sem szereti meg a papokat és a képzelt barátaikat, hogy misére meg áldozásra kényszerítik. Sokkal valószínűbb, hogy gyűlölni fogja őket egy életen át. Vitaképtelen babonáikkal, korruptságukkal, értelmetlen korlátaikkal együtt. És amikor kiszabadul, lerázza az egészet, mint kutya a vizet, vagy aktívan bosszút áll, amihez sok sikert kívánok. Mármint az aktívan bosszút állnak. Na most egy kérdésem van előzőleg, hogy vajon ez Iványi Gábor egyházára is érvényes? Amit nem. Ez... Minden Orbán Viktor viszonylatában értelmezendő. Ami az Orbán Viktornak rossz, az egyetemlegesen jó. Még akár ha vallás is. Ja. Nyilván. De mi abban, hogyha mi itt elkezdünk... Tóth Avi Árpáddal vitatkozni, félő, hogy belesétálunk abba a csapdába, amiben maga Tóth Avi Árpád is belesétált, amikor elkezdett a amerikai nonkonformista, neoprotestáns, bigott módon vallásos, a könyv betűiben hívő keresztényekkel vitatkozni. És ez nem csak rá vonatkozik, a Dawkinsra ugyanúgy, meg legnagyobb fájdalmamra a Ricky Gervaisre is, akit én amúgy nagyon kedvelek, de bizony tagadhatatlan, hogy neki is megvan ez a vulgár materialista, vagy vulgár ateista mániája. Valójában az történt, hogy ők elkezdtek, ők a nyugati civilizáció liberális elitje, elkezdtek ezekkel a Pat Robertsonokkal vitatkozni. Azokkal a Pat Robertsonokkal, akik komoly pofával kijelentik, hogy a Föld az 10 000 éves, hogy a dinoszaurusz csontok, amikor bevizsgáljuk őket... Nem 6 000? 6 000. Bocsánat, 10 000. Rosszul tudtam a fasságot. Elnézést. 6 000 éves, és amikor ezeket a dinócsontokat bevizsgálják az izotóp vizsgálattal, és kiderül, hogy 100 000 000 év, akkor azt annak a dinócsontnak a struktúráját az Isten átprogramozta egy nem létező korra, hogy próbára tegye a hitünket. És komoly pofával elhiszik. És a Ricky Gervais, meg a Tóth Avi Árpád, meg a Richard Dawkins, és nem szeretném összemosni őket, mert hatalmas intellektuális különbségek vannak itt, de minden esetre ebben a vonatkozásban, ők akárhogy is egy branch, elkezdtek ezekkel a nagyon-nagyon primitív, tényleg nagyon-nagyon primitív aljanézetekkel vitatkozni. Amikkel hát bazd meg, nincs értelme vitatkozni, ezzel röhögni lehet, meg vállat vonni, meg tudod, én úgy vagyok ezekkel a véleményekkel, mint a chemtrail-lel, tudod, meg a illuminátusok, tudod, megeszik a csecsemőt. Ezt hogy is hívják, azt a mozgalmat? Nem, akik szegény izét is hollywoodi sztárokat meg akarták, például Tom Hanks-t meg akarták, nem szientológia, lófasz. Megostromolták a Kapitóliumot és a QAnon! QAnon mozgalom például. Értem, így vagy ezzel a nagyjából, bigott vallásossággal. Igen, nagyjából abban a sorba lehet beilleszteni ezeket. És tudod, ők elkezdtek vitatkozni ezekkel, és baszki, a dolog úgy áll, hogy akivel vitatkozol, és abból identitást formálsz, hogy te azzal vitatkozol, és azzal a napjaidat töltöd, hogy azzal vitatkozol. Ugyanaz vagy. Az leharcol téged a maga szintjére. És így járt a Richard Dawkins meg a Tóth Avi Árpád. Olyan sokáig vitatkoztak tarthatatlan hülyeségekkel, tarthatatlan hülyékkel, hogy eljuttatták magukat odáig, hogy a Biblia, meg az evangélium, meg a hegyi beszéd, az egyenértékű a Grimm mesékkel, tudod? Meg egyenértékű a... Fogtündér. A, meg a Derrickkel, tudod? Meg az igen, ilyen... igen. Igen. Mindig van kifogás, bazd meg. De igaza van. De hogy igaza valójában, van. Valójában, és most mi rácsatlakozunk erre, és elkezdünk a vulgár materializmussal, meg a vulgár ateizmussal vitatkozni. És ezzel leajasítjuk saját magunkat. Igen, pontosan legyártunk önmagunkból egy vulgár spiritualizmus. Robi, én nem vitatkozom velük. Bemutatom, mint te, csobot Adélt, bazd meg. Kb. Ugyanaz. Hát, bazd meg, szeretnék én akkora ember lenni, mint aki bemutatja csobot Adélt. Te is azzal vitatkozol? Amikor gyepálod a celebeket? Az nem egy intellektuális vita. Tudod, az nem egy intellektuális vita. Én hanem sem az egy, megkérdőjelezem annak a fajta ízlésnek a létjogát. Én is megkérdőjelezem az új ateizmus ízlésének a létjogát. Mert primitívnek tartom rettenetesen. Érted? És jár a pofájuk. És engem ideges. Ahelyett, hogy befognák. Nem, egyébként nem. Nézd, az biztos, hogyha ezeknek az embereknek megvonnák a szólásszabadságát, én lennék az első, aki aláírnék. Mellettük, Tótavi Árpád mellett is. Egyébként van még egy Waldman Tamás nevű faszi. Ő a magyarországi ateistáknak az ilyen vezére. Nem tévesztendő össze Waldman Szabolcssal, akivel te vitatkoztál. Aki szintén ateista, de nem vulgár ateista. És az egy science fiction író, egy finom, művelt ember, semmi igen. Probléma vele. Nagyon kultúrácsáló. A Waldman Tamás is az körülbelül ugyanaz, mint a Tótavé, azzal a különbséggel, hogy a Tótavé tud írni, Waldman Tamásról ezt meg annyira nem merném állítani. Tehát ott is vannak különbségek. Na most itt arra akarok rátérni, figyelsz, hogy mostanában divat lett ez, hogy a képzelt barátja. Tehát a vallásnak az az egyik fő bűne, hogy képzelt barátod van. Tehát az egy bűn, hogy neked képzelt barátod van. Most képzeld, mondjuk Jézus, imádkozó Jézushoz. Most képzeld el azt az attitűdöt, hogy bemész a kórházba, és az öreg rákbeteg néni imádkozik Jézushoz, és akkor azt mondja neki az új ateista, azért új, ők, ez egy elnevezés. Ez nem az ateizmus unblock. A új ateizmus az egy rendkívül primitív, ilyen bolsevizmushoz hasonló vulgár trágya irányzat. Tehát itt szó nincs Schopenhauerről, Wittgensteinről, Merleau-Pontyról, még Marxról, sőt, még Feuerbachról se. Azért az egy szellemi szint volt. Na, így visszatérve, tehát hogy bemegy a kórház, most képzeld el ezt az attitűdöt, hát képzeld barátja van magának nyanya. Hát dögöljön már meg felnőttként. Érted? Vágod? Tehát ez a nexus. Na, de van ennél szerintem filozofikusabb, tehát hogyha az a baj, hogy valaki valóságnak veszi a képzeletet, figyelsz, akkor ez már elmaradhatatlan apukellék, tehát valóságnak veszi a képzeletet, ez a probléma, akkor tulajdonképpen be kéne tiltani a fantáziát. Nem, csak hogy higgyél benne. Fantáziálni szabad, csak tudjad, hogy nincs úgy. És akkor, amikor József Attila azt mondja, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, és ez egy művészi hitvallás, akkor oda kell minden vers elé írni, mondjuk odaírja azt, hogy hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni, láttam, hogy a múlt meghasad. Oda, skizofrénia, bocsánat, de azért leírhatom-e versbe, ez nincs a valóságba, és minden elé oda teszek egy izét, tudod? Na most ezek az új ateisták, ezek körülbelül, tudod mi ez? Ilyen számítógép összeszerelő figurák, tudod? Tehát komoly természettudós ezen a szinten nincs. Ha olvasol Heisenberget vagy Schrödingert, az nem így beszél se a vallásról, sem másról, tudod? Tehát ha olvasol egy pár könyvet, ja bocsánat, tudom, hogy ez neked Achilles-színed vagy ezért, de vannak emberek, akik olvasnak, tudod, könyveket, és megfigyelhető, hogyha egy kicsit több könyvet olvasnak, akkor valahogy megértőbbek, meg sokszínűbb lesz a világ, toleránsabbak lesznek, érted? Tehát meg tudják érteni a jelenségeket. Igen, bizonyára így néz ki, hogy minél több könyvet olvasol, annál megértőbb, toleránsabb. Van a zseni, kulturáltabb leszel, minél kevesebbet, zseni. Annál primitívebb, ostobább. Hát, ez így lehet, ez egy matematika. Hát, valaha elolvasott könyveknek a számából kell gyököt vonni, és így kapsz egy mérőszámot, nem. Ami alapján az adott intellektus kikalkulálható, sőt, az adott kulturáltság kikalkulálható. Megint nekem tulajdonítasz olyan gondolatsort, amit nem is állítottam. Én csak azt mondtam, hogy a könyvolvasás jó eszköz lehet. De csak az olyan... Még én olvastam föl... De csak az még olyan... Még én olvastam föl a Berdyajevnek a kaukázusi muzsikról, hogy írástudatlan paraszt volt, és olyanokat mondott, mint Eckhart mester. Nem emlékszel? De nem, te is olyan vagy, de nem nem, nem lehet mindenki, nem lehet mindenki olyan kulturált, mint te. Te benned a könyvek kicsíráznak, és a jövőnek hoznak hajtásokat. De mások, tudod, az ilyen szerencsétlen szellemek olvasnak, na, de hiába. A sok betű nem válik bennük semmivé. Olvasnak, de csak szaporítják a fogalmakat, amiket aztán kiszarnak, tudod. Semmivé nem válik, tudod. Az egész egy, valójában akármit is csinálhatna, nem lesz kulturáltabb. Mert vannak a kultúremberek, tudod, akik tulajdonképpen olvasás nélkül is kultúremberek, azért kezdenek el olvasni. Azért kezdenek el olvasni, mert mielőtt az első könyvet elolvasnák, mi hajtja őket az első könyv felnyitására? Hát a kultúra iránti belső igény, ami az ilyen kultúremberekben, mint te vagy, benne van születésileg. Ti valahogy kicsit más faj vagytok. Értem. Vannak, tudod, a nyomorult tömeg. Vannak. Jó. És olvasnak, jó. Figyelj, olvasnak, várj, de mi a fasznak? Értem. Vágom, igazad van. Most csak azt mondd meg, hogy miért véded az új ateizmust. Hát én szerintem abban téved az új ateizmus, és elsősorban azért. Azért mert véded? Mert megváltást... Aha, az az ő nagy tévedése, hogy megváltástant gyárt az ateizmusból. És ez a döntő különbség az új ateizmus, meg a hagyományos értelemben vett ateizmus között. A hagyományos értelemben vett ateista nem akarta megváltani a világot az ateizmussal. Hát a bolsevik az meg akarta. De nem az ateizmussal. Robi, azt annyira kiemelték, hogy amikor Enver Hoxha az utolsó mecsetet és templomot, ugye Albániában muszlimok meg katolikusok voltak, lerombolta, meg átépítette sport létesítményekké, akkor azt mondta, hogy mi vagyunk, elértük a fejlődés csúcsát, mi vagyunk a világ első tisztán ateista országa. Érted? És ezek nem a... azt mondta, hogy elértük a kommunizmust, meg az osztály nélküli társadalmat. Mi lettünk a világ első ateista országa. És ezek a hallatlanul kultúrált, hallatlanul szofisztikált szellemű emberek, ezek a kulturáltságukra és kifinomultságukra elképesztően büszke emberek. Mint ki? Mint Tóta V. Árpád, meg Richard Dawkins, ők tényleg hisznek abban, hogyha eljön az istentelen jövő, tehát ha eljön az Isten nélküli, a vallás nélküli, a jövő, ahol az emberek abban hisznek, amit megtapasztalnak, amit megfoghatnak, amit látnak, érzékelnek, ami adatokká képezhető le, ami adatokká kalkulussá számítható át, mérhető, akkor a világ elérkezik egy boldogabb korszakba, amikor nem lesznek háborúk, nem lesz embernek az ember által való elnyomása, mert az is a vallásnak az egyik tulajdonsága. Valójában az ember azért nyomja el a másik embert, mert a vallás nem engedi kitisztulni a tudatát, mert ha tudná, hogy a halál után semmi nincs, hát a bárány az oroszlánnal együtt legelne annak ellenére, hogy más égövön élnek. De meg nem enné egyik a másikat. Tudod, az ember és ember embernek rögtön nem a farkasa, hanem a báránya lenne, és ilyen értelemben azt sem veszik észre, hogy valójában egy keresztény üttant vesznek magukra, csak a vallásosság, meg a Krisztusba vetett hit helyére a Krisztusba. A Krisztus létezésébe vetett tagadást. teszik meg megváltást annak. Meg a tudományt. Csak azzal van egy gond. A tudománnyal van egy gond. Tehát a tudományra hivatkoznak, mint megváltástanra, csak ha belegondolsz, hogy a képzeletet mondjuk ki kell írtani, ezt így nem mondják természetesen, sőt, még azt is mondja egy ateista oldal, hogy a művészet is. Tehát inkább az emberek a művészet vagy a tudomány felé forduljanak. Na de bazd meg, hogyha az a legfőbb probléma, hogy képzeletbeli barátom van, aki nekem vígaszt nyújt, akkor milyen művész lehetek ilyen alapon? Hát a művésznek is képzeletbeli világa van, bazd meg. A spekulatív tudománynak, mondjuk egy olyan kozmológusnak, aki nem kísérletezik, hanem kísérleti adatokból spekulál, annak is képzeletbeli világa van. Hát hol húzható meg az a határ, hogy ne képzelődj? Csak hát a tudomány az nem a békét és a szabadságot, és nem az embernek az ember iránti testvériségét hozta el, hanem a tudomány az a emberi szenvedést tömegesítette, elviselhetetlenné, és felfoghatatlan mértékűre duzzasztotta az emberi szenvedést. Az inkvizíció szorványosságából a koncentrációs táborok, a halálgyárak tömegességét képezte. Erre jutottunk a tudománnyal. De hát nyilván az a probléma, hogy nem elég tudomány. Ez félúton megrekedtünk. Tudod, az van, hogy még egy kicsit több tudomány, nyilván nagyobb koncentrációs táborok, meg még több hulla, még egy kicsit több, és még több, és még több, és akkor lesz egy pont, ahol a tudomány foka eléri a maximumot, mintha létezne ilyen pont, mint hogyha létezne a tudománynak ez az überfoka, átlép egy képzeletbeli határt, és megszűnik az ember által való elnyomatása. Megszűnnek a háborúk. Megszűnik az ellenségeskedés és a rossz szándék az emberekben. Mert a tudomány hirtelen besüt a fejükbe, és így átvilágítja, és így átmossa őket, és megtisztítja őket a rossztól, ami bennük van, amit a vallás beléjük plántál. Én azt hittem, azt fogod mondani, hogy azért, mert az összes embert végre sikerült kiirtani, és ha nincs ember, nincs probléma. Hát ez is egy izé. Tudod, én mondtam, hogy majd egyébként a mesterséges intelligencia elhozza az igazságos társadalmat. Kiiktatja az embert, mint fölöslegeset, és eljön az igazi kommunizmus. Érted? Egyetlen szupertudatba egyesül minden. Na jó, ez már megint vallási kérdés, hiszen már megint Istent építünk a mesterséges intelligenciából. Azért az új ateizmus nincs ezen a szinten, hogy ezekbe spekuláljon, az körülbelül a madács falansztere, tudod? Nincs képzeletbeli dolog semmi, hanem termelési regényeket írunk, hogy a futószallag mellett milyen izgalmas, hogy mennyi, mit tudom én, a termelés, ugye az egy komoly műfaj volt, bazd meg, a bolsevizmus, a termelés. Igen, de nem csak termelési regény, termelési vers, nekem van 800 oldalas termelési regényem van. Én mondtam, egy kurva jó, egyébként teljesen mágikus, megcsináltam azt, hogy kinyitottam kinyitottam egy oldalon, és elkezdtem olvasni, és találomra fölcsaptam, mit tudom, 100 oldallal odébb, és folytatódott. És visszamentem 66 oldallal, és folytatódott. Össze-vissza olvastam, és mindenhol folytatódott. Olyan a szöveg, bazd meg, hogy folytatódik. Mert ugyanaz van minden oldalon, érted? Na, az az igazi ateista művészet. De nem, hát én nem gondolom egyébként, hogy a Tóth Avi Árpád az kizárólag termelési regényeket nem olvasna. Nem rá gondoltam vagy akarna speciál, olvasni, a Tóth Avi még a jobb fajta, hanem tudod, ezek az ilyen nála lefokozottabb figurák. Nem. Akiknek ez az egyetlen érvük, hogy képzelt barátod van. Képzelt barátod, szegény Philip K. Dicket, bazd meg, kapásból koncentrációs táborba zárnák, mert annak aztán tényleg volt képzelt barátja. Érted? A képzelt barát. Tehát ez egy kurva, ez a képzelt barát. És akkor mi a faszom van, ha képzelt barátom van? Ha nekem a képzelt barátom nem a könyvelő 4 napját író. Mert az valódi barát. ilyen egy jó képzelt barát. Érted? Az igazi képzelt barát az mindig valódi. Nem tudtad? Akiről te tanúskodnál, hogy az egy képzelt barát, az, nem, az még csak képzelt barát se lenne. Az csak egy fantázia szereplő lenne. Neked meg kell vallanod valóságosnak ahhoz, hogy rendes képzelt barát legyen. Igen. De várj, és akkor kell lenni majd egy olyan új ateista inkvizíciónak, hogy kideríti, hogy kinek van képzelt barátja, és kinek nincs képzelt barátja? Aha. Hát ja. És ha már senkinek nem lesz képzelt barátja, akkor minden valódi ember barátja lesz. De amíg egy kurva képzelt barát valakinek a fejében az itt jelenlévők közül van, addig mindenki más szenvedéséért ő felel. Vagyis a képzelt barátja. Meg kell ölnünk azt a képzelt barátot, aki a fejében van. De egy képzelt barátot csak úgy ölhetünk meg, ha megöljük azt, aki képzeli. Ez nem túl nagy ár azért, hogy mindenki más boldog legyen, és meghal két barát, az egyikük képzelt. Hát ez tökéletes, bazd meg, ez tökéletes. Te figyelj, egyébként a magyarországi új ateisták azok így elkezdtek Pride-ra is járni tüntetőleg, meg LMBTQ-val, de hát szerintem úgy fognak járni, mint szegény Dawkins, aki addig volt csak progresszív és jó fej, amíg gyepálta a kereszténységet, amikor beszólt az iszlámnak, akkor már rasszista lett. És kibaszták a picsába. Tudod, azért a progresszió nem tűri az ilyen elhajlókat. Na, olvasok egy részletet Bakunyintól, az Államiság és Anarchiából. A korabeli orosz és nyugati ilyen akkori progresszivista irányzatokról ír, és az akkori ilyen vallásellenesekről. Következők, ő maga is vallásellenes volt, egyébként elég élesen, hát anarchista volt, baloldali anarchista. A magukat szabad gondolkodóknak nevező megrögzött doktrinéreknek más okuk is van arra, hogy a vallásellenes elméleti propagandát a gyakorlati ügy elé helyezzék. Az, hogy nagyobb részt rossz forradalmárok, egyszerűen hiú és gyáva egoisták. Ráadásul helyzetük szerint a művelt osztályokhoz tartoznak, és nagyon féltik a kényelmüket, a finom eleganciát, a hiú szellemi élvezeteket, amelyek ezeknek az osztályoknak az életét betöltik. Megértik, hogy a lényegét és tulajdonképpeni célját tekintve durva és kíméletlen népforradalom nem riad vissza attól, hogy lerombolja a burzsoá világot, amelyben ők oly pompásan élnek, és mivel továbbá korántsem áll szándékukban, hogy magukra vonják a forradalmi ügy becsületes szolgálatával együttjáró számottevő kellemetlenségeket, és nem akarják kihívni maguk ellen kevésbé liberális és kevésbé bátor, de a műveltség, a mindennapi kapcsolatok, a választékosság és az anyagi kényelem alapján mégiscsak becses pártfogóik, tisztelőik, barátaik és elvtársaik elégedetlenségét, ezért egészen egyszerűen a maguk számára sem kívánják az ilyen forradalmat, és félnek tőle, hiszen őket is lesöpörni a piedesztáról, és egyszeribe megfosztaná a jelenlegi helyzetük minden előnyétől. Ezt azonban nem akarják elismerni, szeretnék szakadatlanul elkápráztatni a burzsoá világot a radikalizmusukkal, és magukhoz vonzani a forradalmi ifjúságot, lehetőleg pedig magát a népet is. Mit tegyenek tehát? El kell kápráztatni a burzsoá világot, de ingerelni nem szabad. Magukhoz kell vonzani a forradalmi ifjúságot, de kerülni kell a forradalmi örvényt. Ennek csak egy eszköze van. Ha áll forradalmi szenvedélyüket, teljes egészében az Úristen ellen irányítják. Mivel meggyőződésük, hogy nem létezik, az ő haragjától nem félnek. Más dolog a felsőbbség, mindenféle felsőbbség a cártól az utolsó rendőrig. Más dolog a gazdag, társadalmi helyzete alapján hatalmas ember, a bankártól és a zsidó adóbérlőtől kezdve egészen az utolsó kulák kupecig, kereskedőig és földbirtokosig. Az ő haragjuk túl érzékenyen fejeződhet ki. Ilyen megfontolások alapján könyörtelen háborút hirdetnek az Úristen ellen, a lehető legradikálisabban elvetik a vallást minden megnyilvánulásában és formájában, ostorozzák a teológiai és metafizikai zagyvaságokat, minden népi babonát a tudomány nevében, amely persze a kisújjukban van, és amellyel teletűzdelik bőbeszédű irományaikat, ugyanakkor rendkívüli gyengétséggel viseltetnek e világ összes politikai és társadalmi erői iránt. Na, ez bazd meg több mint 100 év, 150 évvel ezelőtti cucc, és mennyire ez a progresszív új ateizmus, meg ez a izé, tudod. Ugyanolyan preventív ellenforradalom, mint a vók, csak az Úristen ellen irányítsák, meg a elnyomó egyház ellen a izét. Persze Iránba nem mennek a izé, szegény nők mellett. Arról egyébként nem is beszéltünk, én kurvára drukkolok annak a forradalomnak. Na, annak tényleg drukkolok, bazd meg. De az, hogy nyugaton valaki izé, ilyen kurvára keresztény ellenes, amikor a kereszténység most már tényleg lefeküdt, bazd meg. Jó, van Pat Robertson, igen, igen. Van ilyesmi. De érted, Európában hol a faszba van az egyháznak jelentős befolyása? Lengyelországban, pici Magyarországon, máshol hol? Érted? Várjál, hogyha az, ami most Iránban zajlik egy forradalom, akkor az azt jelenti, hogy 1979 az ellenforradalom volt. Ühüm. Hát az volt, hogy iráni iszlám forradalom a neve. Jó, csak érdeklődöm, mert te olvasol könyveket. Gárda. Ezért gondoltam, hogy tudod. Szabadjon kérdezni valakitől, aki kulturálisan és minden szempontból emberileg magasabb színvonalon áll, mint én. Mondhatom, hát, szeretnék fejlődni, még ha képtelen is vagyok, mert a betűk az utamba állnak. Várjál, mondok egy nevet. Sabina Spirrein. Mondd ez neked valamit a... Jungnak a szeretője, aki holokauszt áldozat lett később Oroszországban. Aha. Nem emlékszel? Itt kijavítgattál engem, művelt ember. Sabrina Boys, Boys, Boys című dalára utaltam. Úgyhogy Robikám, egy nagy lófaszt a valagadba is, meg ennyire a mélyre ment is. Ez a tüske, hogy még mindig ott van, és ennyire elgenyesedett? Nem. Hát kiszedjük, hát apuka! Én már el is felejtettem, csak érted, ez a könyv iránti. Egyébként, hoppá, tudjátok miért köcsög a Puzsér? Na most elmondom. Nem tudják, de most megtudják. Hú, bazd biztos meg. Egy vastag könyv írta. Viszont ezzel most lehet, hogy majd megint följelentenek engem a Facebookon, hogy azt mondtam, hogy köcsög. Hoppá. Nem, hoppá. Mert rám mondtad. Ez igaz. Igaz. Megvan, bocsájtva. Téged mindenki utál amúgy is. Na, figyelj. De ez most egy kicsit komolyan. Egyébként a Puzsér lakása tele van könyvekkel. Jó, lehet, hogy... Na azért, hogy aki följön, hadd higgye azt, hogy olvasok. Hát nekem ennyi jutott. A spektákulum, tudod? Nem a tartalom, de hát érted, ezért vagy itt mellettem, hogy ezeket a hiányokat, ezeket a hiátusokat kitöltsd. Tulajdonképpen igen. Olyan vagy nekem, mint egy fogtömés. Csak? Nem kell alábecsülni a fogtömést. Hát hogy rágnék nélküled? Hát hogyan jutnék a világ éltető javaihoz, ha nem rajtad keresztül? Aki olvasol. Igen. Hát hogyan? Hát a vaksi szememnek kéne hinnem. Jó, a süket fülemnek. Jó, legközelebb jó pszichológus leszek. Egy érzékeny pontodat. Én csak vicceltem, nem tudtam, hogy ennyire tele vagy kisebb rendőrség érzéssel. Azt hitted, olvasok? Nem. Egy sort se. A Maci olvas volt az utolsó könyv. És azt is a felénél lerakta, mert azt mondta, hogy betűk, a kurva anyátokat bombázátok ezzel a szarral. Maci olvassa kurva anyád valagába, bazd meg. De... És ott lett a vége, bazd meg. De várjál. És akkor azt mondták, hogy a Maci olvas című könyvet se olvasod el. De figyelj. Akkor magyar töriszakos diploma itt van, geci. Ennyi, ezért jár, bazd meg. De várjál. Én most tökre meg... Tökre meghökkentem. Én... Há most... Nem nézted ki belőlem, hogy a Maci olvast, félig olvastam, igaz? Nem. A Maci pedig teljesen elolvasta. Várjál. Azt mondta, hogy a faszomat leszek, Maci. Belőlem nem csináltok Macit. A diplomát nem néztem ki, de... Figyelj! Most folytatjuk az aljadékoskodást, vagy filozofálunk, mert elterelted a figyelmet. Akár én is kérdezhettem volna ezt, de így, hogy te megkérdezted. A popzenéről. Hát folytassuk. Tudod, mert ez igazából az ilyen egy csapdahelyzet. Ebből az ember nem jön ki jól. Ugyanis, hogyha egymást fikázzuk, folytatjuk, akkor szétbasszuk a saját mondani valónkat. Ha... Valamelyikünk megáll, az meg olyan, tudod, mint a kutya, amikor a nyakát oda nyújtja, és senki nem szeret kutya lenni, hogy oda nyújtsa a nyakát. Érted? Na, tehát szerintem térjünk vissza a témánkra, büdös analfabéta bunkó. Várjál, tudod mi? A Joe Pesci, az volt ilyen, tudod, már látszólag megnyugodott, és a kurva anyád, és egy belerúgott hármat, jó, semmi baj, pú, basszeg, agyon lőtt a kaszinóba, meg ezek a fék, kurva jó színész. Vallásos katolikus egyébként. Na, visszatérve, azt viszont tárgyaljuk meg, de most trollkodástól függetlenül, amit múltkor mondtam neked, hogy a nyomtatott könyv igen vagy nem. De most nem a mi személyes nem ez. Van három, egyébként a Puzsérra van három ilyen személyes izé, az Attila és a Hunmítosz, az eutanázia, meg a nyomtatott könyv, itt ilyen örök konfliktusok. De várjál, de ez jó, mert enélkül nincs apu. Figyelj, nem vagyunk véleménytömb. Viszont mondtam egy érvet, amin érdemes elgondolkozni, ha mondjuk nincs nyomtatott könyv, tehát tegyük föl, hogy igaza van a Fahrenheitnek, vagy beteljesedik, amit a Bradbury megírt, és ki is rendezte a francia, a Truffaut-féle filmnek igaza lesz, és eltűnik a nyomtatott könyv, és digitalizált minden. És így egy ilyen Orwelli disztópiába képzeltem ezt az egész szituációt, hogy mondjuk a vókok világuralomra izének, tudod, és Shakespeare-t átírják. Vagy bármit. Eltüntetnek, meg átírnak. És nincs tanú. Esetleg egy barlangba, bazd meg, föl kell keresni a picsába, Tibetbe, egy barlangba, ott ül egy öreg ember, és ott még van néhány régi Shakespeare, meg Tolstoy ott porosodik. Tehát magyarán ezzel azt akarom mondani, ez ilyen meseszerű persze, meg ilyen vicceskedés, de ezzel azt akarom mondani, hogyha nincs materiális formában egy információ, egyébként nem csak könyv, film, fotó, meg ilyesmi, és minden digitalizált, akkor az nem sokkal könnyebb terepe a igazságügyi minisztérium napi tevékenységén. Tökéletes. Igen. De miért mondtam én igazság? Nem olvastam Orwellt. Nem védett meg az olvasottságod valahogy. Nem működött a pajzs. Na, szóval érted, az igazságminisztérium tevékenysége. Igen. Na most a helyzet az, hogy a kultúra az nem materiális. A kultúra hordozója az materiális, mint könyv, de még a merevlemez, vagy a pendrive, vagy a DVD még mindig materiális, pedig már digitális tartalmat hordoz, de még mindig materiális. De nem tudod átírni. A felhő az már nem materiális. Azaz. Na, a kultúra az nem materiális, a hordozó a materiális. Na most szerintem az egy nagyon nagy tévedés, amikor elkezdesz a hordozóhoz kötődni, és nem a kultúrához, ami nem materiális. Persze lehet kötődni a könyvhöz, de ha ugyanúgy kötődsz a könyvhöz, mint a kultúrához, az olyan, mint amikor ugyanúgy kötődsz a bálványhoz, mint az Istenhez. Igen, az bálványimádás. Igen. Érted? A szobor az akkor is csak szobor. Még ha egy csodálatos Isten szobor, még ha katarzist is kelt, az akkor is átsugároz valamit a szférákból, valamit a transzcendens szférából, odaátról, a túlpartról. És amikor a Philip K. Dicket idézzük, és ez újra meg újra visszatér, hogy a Philip K. Dick elbeszélésében egy képzeletbeli Krisztus, akit gyakorlatilag betöltöttek egy számítógépbe, egy képzelt barát, Krisztus barát. És még csak nem is Krisztusnak nevezik, hanem földön járónak. Igen, még a neve is más. Mégis megváltja Philip K. Dicknek a hősét. Hát, hogyha hinni tudunk abban, hogy egy nem létező, soha nem élt, soha meg nem született, soha keresztre nem feszített, a fizikai világban soha meg nem testesült, Krisztus, vagy földön járó, egy entitás, mégis meg tudja váltani az embert, az ember halhatatlan lelkét, ehhez képest talán nem annyira merész abstrakció azt mondani, hogy a kultúra mégsem a könyvhöz, mégsem a könyv lapjaihoz, mégsem a betűkhöz kötődik, azok csak hordozzák azt, és hogy a kultúra maga az ugyanúgy transzcendens, ahogy az istenség transzcendens, valami, amit a könyv lapjai csak leföldelnek. Na most ebben a korban, amiben élünk, ez a virtualizálódás, ez egy folyamatos, mindent átszövő jelenség, ami nyomás alatt tartja az emberiséget, hogy az emberiség elhagyja a fizikai hordozót, és egy absztrakt térben kötődjön a kultúrához. Mint egy földeletlenül, mint egy anyagba leszállítatlanul. És ez egy félelmetes folyamat, ez egy félelmetes jövő. Mert az embernek anyagi síkon is van egy testesülése, az embernek teste van, az embernek élete van, sorsa van, a szellemének, még a szellemének is, a lelkének nincs. De még a szellemének is van születése és pusztulása. Nem esik egybe a testének a születésével és a testének a pusztulásával, mert a szelleme később születik, mint a teste, és később hal meg, vagy később tűnik el a világból, mint a teste, de még a szellemének is van születése és pusztulása. A léleknek nincsen. Az ember, mivel anyagba testesült lény, azt érzi, hogy elveszi tőle a kultúrát a virtualizálódó világ. A virtualizálódó kor megfosztja őt az anyagilag leföldelt, az anyagilag megragadható hordozótól. Ez egy félelmetes dolog. A jövő autója az egy olyan autó lesz, már félig létrejött, tehát a Tesla autó az valami ilyesmi, csak ebbe gondolj bele, amelyik a kormány mozgását is nullákká és egyesekké alakítja. És az, ahogyan te mozgatod a kormányt, az nem egy tengelyt mozgat, aminek a mentén mechanikusan mozgatja a kerekeket, hanem a kormány az tulajdonképpen csak olyasmi, mint amikor a PlayStation 5-höz veszel egy kiegészítőt, és forgatod a kormányt, akkor az ott nem egy tengelyt forgat, hanem az nullákká és egyesekké alakítja azt a mozdulatot, amivel te elfordítod a kormányt. Azokból a nullásokból és egyesekből ő kiszámolja azt, hogy hány fokban akarsz jobbra vagy balra kanyarodni, és úgy mozgatja a kerekeket. Ez abszurd. Abszurd. Azt feltételezi, hogy az ember kipróbálta a tengely forgatását a kormánnyal, de túl lassú volt az átvitel. Nem lehetett hatékonyan forgatni a kerekeket azzal, hogy a kormányt mozgatjuk. Egy hatékonyabb műveletet talált ki, formálja a számítógép egyesekké és nullásokká azt a mozdulatot, ahogy te elfordítod a kormányt, azt aztán számolja vissza nullásokból és egyesekből egy bizonyos útiránykorrekcióvá, és úgy mozgassa a kerekeket. A jövő autójának az első mechanikus művelete, tényleg mechanikus művelete, az a kerék forgása. A pedált, ahogy lenyomod, azt egy számítógép nullásokká és egyesek kialakítja, majd visszaalakítja egy bizonyos sebesség növekedésé, ha a féket nyomod, egy bizonyos sebesség csökkenésé, és kifejti azt a gázhatást vagy fékhatást. De mindezt teljesen elektromosan teszi, és mindezt teljesen digitálisan teszi. Tehát valójában az egyetlen tényleg mechanikus művelet a jövő autójában az a keréknek a meghajtása, már a keréknél történik az első mechanikus művelet, hogy meghajtja a kereket, kvázi forgatja, illetve az első kerekeknél, hogy fordítja a kereket, kvázi kanyarodik az autó. Ez valami félelmetes, ha belegondolsz. És persze tök abszurd és nevetséges, hogy a gázpedálnak a benyomása azon a mechanikus módon, ahogy a 20. században autóztunk, az nem tette lehetővé az elég gyors és elég hatékony átvitelt. Hogy a kormány forgatása valójában nem tette lehetővé az elég gyors és hatékony fordulást. Nem lesz gyorsabb és nem lesz hatékonyabb attól, hogy nullákká és egyesekké alakítjuk a kormány forgatását vagy a pedálnyomását. És mégis ez a fejlődés, most idézőjelben, mégis ez a fejlődés iránya, Mert a és kor, mi van, ha megbolondul? Mert a kor tehát, szelleme. Tehát, a számítógépbe valami... Akkor leáll az autó. Akkor leáll az autó. Minden ilyen tehát meghibásodás... Tehát nem balesetveszélyesebb ez? De a számítógép azt is kiszámolja, hogy ez balesetveszélyes-e. És abban a pillanatban, hogy ez fenyeget, leállítja. Tehát, a sztráda közepén. Nem, hát akkor, akkor kiadja neked azt a vészjelzést, hogy hajtsál le, akkor lehajtasz, és azután ő már hívja. Hát tudod, az a félelmetes, hogy a jövő autója, már ma is létezik ez, rád hívja, hogyha balesetezel, rád hívja a rendőrséget. Följelent, mert azt gondolja, hogy valaki megsérült, hívja a mentőket. De amikor a mentők kijön, jön a rendőrség is, kvázi följelent a saját kibaszott autód. Hát tudod, én ilyenkor érzem azt, amit te a könyveknél. Hát mindenkinek megvan a maga mániája. Hát az enyém az, hogy a saját kurva autóm ne jelentsen föl, bazd meg. A tiéd meg az, hogy olvashassad meg a papírt, tudod, gyűrhessed, ahogy szereted. Sőt, nem tudom, hogy csináljátok ti, akik olvastok. Meg is eszem. Összegyűritek, és azáltal okosadtok. Gyerekkoromban... Egyre okosabbak lesztek, könyvnek, ahogy a papírt fogdossátok. Figyelsz, gyerekkoromban a könyv, a lapnak a sarkát letéptem, és megettem. Hát így lettél ilyen kibaszott intelligens, bazd meg! Látjátok? De most látjátok? Elárulod a titkodat. Elbizony. Na... Figyelj, figyelsz, a Philip K. Dicknek van egy regénye, az a cím, hogy Ubik. Ilyen nagyon Lidérsz nyomásos cucc, és ott olyan lakás van, hogy minden intelligens benne, és a hűtőszekrény beszél neked, hogy nem fizetted, nem dobtad be azt a hány centest, ezért nem nyílik ki. És így az ajtó, és minden úgy működik, hogy be kell dobni, és beszél neked, és ott is ezek a jelentgetős tárgyak, de ő ezt a 70-es évekbe írta. Vágod? A 70-es évekbe, érted? Az a feljelentő autónak a izéje, az, érted? Aki fényképezett filmre, az tudja, hogy a filmre fényképezés az olyan, mint az élet. Kicsit szar. Hát nem olyan, mint a digitális, hogy olyan az olyan kurva jó, bazd meg, és milyen felbontás, és milyen éles, és milyen színek, meg tudod, hanem az kicsit szar. Amilyen az kurva élet. Tudod, olyan analóg. Tudod, egy csomó elbaszottsággal, meg szar a szemed is. Meg a fejed is se, tudod, se dolgozza fel olyan jól, meg olyan pontosan, mint a számítógép. Na most, ebből következik egy súlyos probléma. Egy megbízhatósági krízis, amit én most bemutatnék neked, és nem trollkodok, mielőtt még elszabadulna a pokol, hanem én ez egy komoly felvetés, ez a glory hole probléma. Nem tudom, hogy ismeritek a Glory Hole. Az a pornóban van. Az egy pornós, igen, egy pornós kilógatja műfaj. Kilógatja a farkát. A Glory Hole, igen, a Glory Hole az egy olyan pornós egy műfaj. Egy barátom mesélte nekem, hogy... A Glory Hole az azt jelenti, hogy a fal egyik oldalán van egy csávó, a fal másik oldalán meg valaki. Na ez a csávó, a falba van furva egy lyuk. Ez a csávó a faszát bedugja a lyukon, és a másik oldalon, aki van, az leszopja. Jó esetben ez egy nő, még jobb esetben egy fiatal, szilikonos, szőke, kurva jó picsa. De hát erre semmi garancia, pont a lényeg a luknak az, hogy hát Robi, meg azon a fasz átfér, Robi, de az információ nem. Figyelsz, nem csak orális szex van ott, hanem vaginális is. Igen, igazad van. De ez viszont kurva jó, hogy most kiegészítettél, mert nyilván a könyvek. Szóval... Szóval... Na most, bedugod a faszodat a lyukon. De nem tudhatod, hogy a túloldalon ki az, aki leszopta. Nyilván annak a cégnek, amelyik a Glory Hole vállalkozást üzemelteti, az éri meg legjobban, hogyha a fal túloldalán afgán menekültek vannak. Hát nyilván így éri meg, és azok szopnak le. Főleg öreg afgán férfiak szopnak le. Na most nem lehetsz ebben a dologban biztos. De ebből következik, hogy nem jó üzlet a Glory Hall, mert nem fognak oda menni az emberek, fogják sejteni valahol a kisagyban itt hátul, hogy egy afgán, öreg afgán fogja leszopni őket. De miért pont afgán? Egy muszlim, a legolcsóbb, úgy értem, hogy a legolcsóbb munkaerő. Akkor ez egy metafora. Igen, ez egy metafora. Értem. De ugyanolyan jól leszop a metafora, mint egy szőke szilikonos picsa. Na, ezért te kérsz egy monitort. Egy monitort a falnak erre az oldalára, a fal másik oldalára meg egy kamerát. Hát a kameraképbe szeretnéd látni azt, aki leszopja a faszodat. Amit még ki is tudsz próbálni, úgyhogy egy kicsit beljebb dugod, egy kicsit kijebb dugod, és figyeled a kameraképen, hogy a saját faszodat látod-e, mert azért nem mindegy. Beraktak neked, bazd meg, a múlt hétről egy pornót, te meg itt leszop közben az afgán menekült. Hát... Nézed a képet, egy kicsit kihúzod a faszod, kicsit bedugod a faszod, meggyőződsz arról, hogy a másik oldalon egy kurva jó szilikonos picsa van, az szopja le a faszod. Így már működik a Glory Hall, mint vállalkozás. Na de mi van akkor, hogyha a monitoron nem a kamera képet látod, hanem a mesterséges intelligencia detektálja a faszodat, hogy kifelé húzod, vagy befelé húzod, és annak megfelelően mozgatja a képen azt a faszt, amit éppen leszop az a csaj, amit szintén a mesterséges intelligencia generál és legyárt neked a monitorra. És továbbra is az afgán menekült szopja a faszodat? Nem bízhatsz meg a kameraképben, meg az ahhoz tartozó digitális átvitelben. Honnan tudhatod, hogy az tényleg a kameraképp, amikor a mesterséges intelligencia leképezi neked azt a képet, amit látni akarsz. És a következő, még fontosabb kérdés, hogy vajon tényleg az afgán menekült szopja le a faszodat, hogyha a kameraképen egy jó csaj van? És hogyha erre az a válasz, hogy nem, akkor egy jó csaj szopja le a faszodat, akkor ez már egy vállalkozáshoz a jövőre vonatkozóan, a következő évszázadra vonatkozóan tulajdonképpen elég is lehet. Miért lenne ez nekem probléma, amikor a kameraképen egy fullos, szilikonos, szőke, hidrogén szőke, tudod, feltöltött szájú picsa szopja a faszt. Miért probléma neked a valóság, amikor a virtualitás olyan pontosan le van gyártva neked, hogy az illúzió teljes mértékben a valóság helyére lép? Buzi leszel-e ebben a helyzetben, ahogy leszopja a faszodat az afgán menekült? Ez egy fontos filozófiai probléma, nem tudom, hogy érted-e. Nem csak én olvastam könyvet, Robi. Na, figyelj, két dolog. Egyrészt belőle most egyáltalán nem filozófiai gondolatok jöttek elő, hanem az, hogy nagyon gyorsan kihúzom a farkam, és átpillantok a lyukon, hogy ki van ott. Hát van egy fizikai lyuk a falon. És ez olcsó megoldás, bazd meg. Eszedbe se jutott, mi? Én félnék benézni. Ennyire szabálykövető vagy kiskorodba nem, téged fegyelmeztek, bazd meg. Félnék átnézni a lyukon, mert a kameraképp olyan kurva jó. Tudod, ott egy annyira jó csaj, és átnézek a lyukon, nem, és mit mert... látok a túloldalon? Azt, hogy buzi vagyok. Hát kell ez nekem? Nem nézed semmi meg. Semmi szükségem nincs rá. Átnézek a lyukon, és ott van az afgánnak a szája. Hát nem már, tudod... És tudod, lehet, hogy itt és most nem fogom leszopatni az afgánt, de az elmúlt 2,5 évemmel mi lesz? Ha időben szóltál volna, hogy nézzek át a lyukon, most nem lennék buzi. Egyébként ez nagyon jó, de amúgy ez az afgánozástól elhatárolódom, mert ez nem szép dolog, főleg menekültekkel és muszlimokkal példálozni, Robi. Úgyhogy ez én csak a legolcsóbb munkaerőt akartam. Akkor miért nem azt mondod, hogy a legolcsóbb munkaerő leszop? Hát, miért az afgánokból gyártottál kvantitatív metaforát? Lehet, hogy egy kicsit izgat a dolog. Szerintem is. Hát lehet. Ez a szakálnövesztés. Na, de mindegy. Furunk egy lyukat? Igen. Ja de várjál, hogyha szakálla van, akkor az például szúr. Persze az lehet fanszőrzet is. Akkor szúr a szakál, ha ügyetlen az afgán. Jó. Jó. Jó. Na, sikerült az este szintjét, de hogy Puzséros mondás, sikerült a filmkritika szintjét a film szintjére süllyeszteni. Tehát én nekem egyébként még eszembe jutott egy-két gondolat. Figyelj, egyébként tehát hogy mondjam, a felvetés az tényleg érdekes, mert ennyire valóságos a virtualitás, egyrészt honnan tudod, hogy, tehát itt is az érzékszerveid működnek, ez a pohár szintén az érzékszerveimnek, honnan tudjuk, hogy nem vagyunk agyak a tartályba, és így tovább. Ez a deepfake probléma. Hát, a deepfake, amely a valóság helyére lép, és lassan a mi fizikai szemünkkel, meg fizikai érzékeinkkel nem fogjuk tudni megállapítani, hogy a realitást látjuk-e, vagy a virtualitást látjuk-e, de a program, az a program, amivel legyártották azt, ha azt lefuttatod, vagy annak az ellenőrző programját lefuttatod rajta, a program meg fogja tudni állapítani, hogy valóságos az, amit láttál, vagy deepfake az, amit láttál. De csak most még ez nincs így. De pár évtized, jó eséllyel megérjük, hogy már így lesz. Figyelj, akkor hogy vagyunk a képzelt barátokkal? Nekem egy afgán menekült a képzelt barátom. Barátnőm. De figyelj. Elnézést. De egyébként... Nem vagyok buzi. Most akkor figyelj, kapásból a képzelt és képzelt. Tehát hogyha... Ha az probléma, hogy valakinek Jézus Krisztus a képzelt barátja, vagy Síva Isten, akkor az miért nem probléma, hogy valaki pedig transznemű őzikének képzeli magát? Mert ezek a figurák a képzelgés és képzelgés között különbséget tesznek. Tehát azért, mert az a szabad identitás választás kategóriájában van. És az nem van. Lehet szabad identitás választás, hogy én Síva Istennel beszélek? Nem. Miért? Az képzelgés, amiatt van elnyomás a Földön. Az meg, hogy ő őzike, az lenne a fölszabadulás az elnyomás alól. Jó, hogy az őzike egy képzelt barát, de nem úgy értjük. Érted? Vagy ha úgy értjük, akkor ellenforradal már vagy, bazd meg. Ezt a szót már nem használják. Jó, akkor úgy mondom, hogy... náci. Hogy, már nincsen, hogy ellenforradal már meg reakciós. Reakciós. Az sincs. Ezek régi fogalmak. Rasszista van, szexista és náci. Ez van. Na, maradjunk ennyiben. De ezt a múltkor már kitárgyaltuk. Figyelj, viszont nem beszéltünk még a leglényegesebb pontról, basszus, pedig a popzene után ezt akartam volna előhozni, hogy te itt jártatod a pofádat, bazd meg, miközben Majka forradalmat csinált Magyarországon. Ő letett valamit az asztalra. Hát van olyasmi, amit én nem tudok elvégezni, mert ahhoz Szijjártó Péter külügyminiszter úr barátsága kell. Az ilyenek azért, tudod, az igazi forradalmat... Két nap alatt nézték meg. Tudod? 2 millióan 2 nap alatt. Most irigykedsz, mi? Hát nem kicsit. Én is szeretnék ilyet. Magamnak. Szóval... De hát a forradalom... az, hogy már nem lehetünk válogatósak. Ahonnan jön a forradalom, onnan kell... sikerre vinni. Onnan kell érvényre juttatni. Jó van. Hát ez most innen jön. Látom, föntről jön. Ezzel le is zártuk Majkát, viszont nem válaszoltál egy fontos kérdésre. Ez, amit mondtál, csak elmentünk a Glory Hall felé, ez, amit mondtál, hogy a szellem nem materiális. De azt mondtad, hogy a kultúra nem materiális, és hogyha a tárcsot zagaszkodom, az olyan, mint a bálványimádás, mert a kultúra voltaképp a szellem megtestesülése. Én nekem egyébként ez egy szimpatikus gondolat. Most függetlenül, hogy nekem megvannak a... fétiseim. A kifejezést keresed. Így van, ahogy neked is, vagy nagyon sok embernek. Milarépának nem volt meg a barlangba, mert semmilyen nem volt. Na, tehát van olyan, akinek nincs, de a legtöbb embernek van, és nekem is van, neked is van. Szóval azt a problémát akkor se oldottuk meg, Robi, hogy a materiális, tehát a kultúrának a materiális emléknyomai nem csak a könyv, hanem mondjuk egy régészeti lelet, az tanú. És szemben áll az igazságminisztérium tevékenységével. Ezt úgy elvágtuk, ezt a gondolatot. Vagy akkor ilyenkor mi van? Érted? A szellem alapformája, tehát azzal egyetértek, hogy a szellem alapformái azok nem kötődnek a hordozóihoz, vagy nézd, de visszatérve tudom. A Fahrenheithez, ott emberek megtanulták az elpusztított könyveket kívülről. Tudod? És onnantól úgy hívták őket. De ez a tanú dolog. Világos, tudod? Ha minden a felhőben van, akkor bizony, akkor is szervereken van. Tehát a fizikai hordozó még ott van, még megvan. Most neked bármikor lehet egy bele olyan... Bele lehet nyúlni könnyebben. Bele lehet, nyúlni, valóban. De akkor is szervereken van. Biztos, hogy könnyebb bele nyúlni a világ nem tudom én hány szerverparkjának a hány adat sorába, mint bemenni a könyvtárakba, fogni a könyveket és fölvetni őket a mágiára. Könnyebb végigjárni a világot, és fölhajtani a világ összes külső Winchesterét, adathordozóját, pendrive-ját, minden merevlemezt, és megsemmisíteni benne azt az adatot, ami a nem kívánatos, mint a könyveket elégetni. Nem ugyanott tartunk, mint a könyvekkel valójában, csak az öreg, 20. századi, buddhista, marxista nem tudja olyan módon ezt már megélni, mint azt a fizikai, mert ez is fizikai hordozó valójában, akkor is, ha nullásokat és egyeseket tartalmaz. Ez is fizikai hordozó. Na most ez a világ összes pendrive-ját, merevlemezét, szerverparkját fölkeresni, azokban megtalálni azokat az adatokat és megsemmisíteni. Tényleg egyszerűbb lesz, mint a könyveket föllelni, megtalálni és mágiára vetni? Én úgy tudom, hogy ezek, tehát DVD meg a többi, az nagyon hamar tönkre megy, és olvashatatlan. Tudod, a könyv az el van még pár száz évig, a kőtábla meg a agyaktábla az több ezer évig, a sziklarajz több tízezer évig, érted? Igen. Érted? Tehát azért tudod, azért szó nincs arról, hogy a könyveket megsemmisítjük, mert felhőbe kerül, és most már a könyvtárakat föl lehet gyújtani, vagy ki lehet pakolni a hulladék konténerbe lehet szórni a könyveket, és a könyvtárakban lakásokat, vagy faszom színházat, mert az is túl fizikai. Glory hallokat. Nagyon jó. Glory hall telepeket lehet létrehozni, és ezzel megoldani a bevándorlást, mint problémát. Puzsérvágy fantáziáját tovább gondoltam, és tovább ragoztam. De tudod, tehát nem arról van szó, hogy attól, hogy virtualizálódik a fizikai hordozó, majd megsemmisül, hanem lesz egy virtuális létezés, egy virtuális felképződés a felhőbe, de a lenti, anyagi könyvekben, betűkben, papírban hordozott információ és kultúra azért megmarad. A konkrét mű az nagyon nem múlandót akarok mondani, halandó. Halandó, tudod? A szellem szerintem nem. Ami a művet létrehozza, az a halhatatlanabb. A művek maguk halandók. Az egy más kérdés, hogy... Várjál, a mű halandó. De az biztos, a mű halandó. De az a katarzis, amit a mű előidéz benned, az nem halandó. Az nem. Ebbe igaz. És hogy valójában a mű az csak eszköz, mű az ennek a katarzisnak az eszköze, enélkül a katarzis nélkül a mű semmi, semmi az az semmi, mert a művészet egyetlen mértéke a katarzis, ezzel a katarzissal, meg a mű valójában csak eszköz, valójában csak csatorna, ami az embert a katarzishoz vezeti. Te vigasztalod az öreg kultúrembert, aki siránkozik a római birodalom bukása előtt, amikor jön az új barbárság, és égetik el az alexandriai könyvtárat, vagy semmisítik meg, és te odamész hozzá, és ezzel vigasztalod, hogy figyelj, a szellem halhatatlan és időfeletti. Ne sirasd a könyvtárat. Ezt akarod mondani? Jó, egyébként ezt így el is tudom fogadni. Csak nem egy olyan embertől, bazd meg, aki szerencsétlen bevándorlókat szopata izé a Glory Hall-ba, bazd meg. Szóval, na. De e-könyveket se olvasok. Vigasztalódj ezzel. Ez, oké, megbocsájtottam. Megbocsájtottam. Fölolvastatsz magadnak a menekültekkel. De csak ami a lyukon keresztül átjut, azt arra vagyok kíváncsi. Igen, a többit igen. Tartsák meg maguknak. Na, figyelj! Még a végén én is szopni fogok egy lyuk mellett, bazd meg. Azt kéne még csak. Egyébként addig mondod, amíg ez lesz a sorsod, bazd meg. Tehát ez... Csak szeretnéd. És így végezte. Majd akkor én is vigasztallak. Robi, ez csak a test. A szellem halhatatlan. Oda megyek hozzád, bazd meg. Na, nem beszéltünk még egy fontos témáról. Én, mint tanár azzal szembesülök nap mint nap, hogy teljesen megváltozott még az érdeklődő diákoknak is a hozzáállása az érdeklődésük tárgyához. Tehát emlékszem, hogy a szocializmusban, meg a 90-es években ott az ember mindent elkövetett, hogy hozzájusson ahhoz a információhoz. Attól volt nagy csávú valaki bazd meg egy baráti körbe, hogy neki megvolt az a könyv, vagy megvolt az a film, vagy megvolt az a lemez, mert hiány volt belőle, viszont ez stimulálta azt, hogy meg kell szerezni. És most meg azt veszem észre, hogy bazd meg nem képesek még könyvtárazni se, elektromos könyvtárról beszélek, nem az, hogy elballag a parlamenti könyvtárba, és onnan kifényképez valamit, a lófasz. Hanem még az interneten megkeresni is neki, fáradtságos. Most például van egy hallgató, ami tök értelmes gyerek, és tök jó a témája, tök izé, és könyvtárosokat kért meg arra, hogy kutassák ki neki az anyagot. Bazd meg. Ezt én el nem tudtam volna képzelni. És emellett, és ezek még érdeklődők. Na most a nem érdeklődők száma, az meg ilyen, hogy mondják ezt, ilyen izé, exponenciálisan nő. És szerintem ez nem azért van, hogy ez a nemzedék már hitvány, férgek, hanem azért, tudod miért? Ebből egy Bayer Zsolt-cikk majdnem kijött. Én a Besenyő Anti bácsira gondoltam, de... Nincs olyan nagy távolság. Ja, jó. Figyelj, hanem szerintem egész egyszerűen a túltermelés. Tehát amiből túltermelés van, az automatikusan devaluálódik, értéktelenedik, és hogyha két kattintással te megszerzel valamit, az egyre kevéssé érdekel. Tehát bazd meg, ki van téve az antikvárium elé 200 forint, és ott vannak könyvek, amiknek régen rendes áruk volt, és a lófasz, érted, az képzeld, 2-3 évvel ezelőtt ki volt téve az első apu könyv, 600 forintért, nagyon ciki volt. Most viszont képzeljétek az egyik könyvemet, 34.600 forintért árulja egy kibaszott antikvárium, és megvették. Valaki megvette. Ha tudtam volna, bazd meg, bespájzolok belőle, érted? És ebből lófasz jut az én zsebembe. De nem a pénzszerzésre valók a könyvek, hanem a kultúra, a műveltség, a bölcsesség kövei. Egyet, maximálisan egyetértek. Na, Robi, visszatérve erre, tehát, hogy ez egy másik seb a kultúrán szerintem, hogy túl sok van. A jó dolgokból is túl sok van. Bazd meg, Körösi Csoma Sándor mezitláb elmegy Tibetbe, érted, ott döglik bele, hogy megszerezzen bizonyos tudást. Ma érted, két kattintás a neten, titkos, olyan dolgok, amik még két évtizede megszerezhetetlenek voltak, és bazd meg, le tudod tölteni, és nem kell. A lét elviselhetetlen könnyűsége. Jó, hát ez egy szép Kundera regénynek igen, a címe. Igen, de ez az, ez a probléma, ugyanannak a problémának a tünete. Tudod, amikor két kattintásnyira vagy valamitől, akkor az elinflálódik attól. Ja, ja, ja. Leértékelődik attól, hogy felszállhatsz egy repülőre, és eljuthatsz Japánba 10 óra alatt, az a japán annyival kevesebbet fog érni, mintha egy lovaskocsival mennél Japánba, az a japán annyival többet fog jelenteni, ahova érsz. Mert az odajutás, annak a nehézsége, az átképződik azzá az érvényé, amit ott találsz. A könnyűsége, a megkönnyítése, az, hogy felszállsz egy repülőre, és 10 óra múlva ott vagy, csak élményé tudja alakítani a dolgot, és az érvény elvész, mert az érvényének a fedezete az az odajutásnak a nehézsége volt. És a fedezetet kiveszed mögüle, és az érvénye elvész, csak élménye marad. Aha. Ez egy csapdahelyzet. Tehát ebbe a csapdába juttattuk magunkat azzal, hogy túlfejlődtünk a szellemünkön. Fizikailag, technológiailag túlfejlődtünk a szellemünk státuszán. Annyira döbbenetes, hogy nem is a cenzúra meg a tiltásba az meg az igazi szellem ellenes, hanem a túltermelés. Az, amíg kötelezővé is teszik, akkor pláne. Érted? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk kötelező lesz bármi, már bazd meg izé saját maga fölött mondta ki a halálos ítéletet. Ami kurva szar. Mit tud tenni, érted, az oktatás? Ez ügyben, érted? Az oktatásra egyébként nagyon keveset beszéltünk, pedig most mentek a tanártüntetések. Én azt gondolom, hogy azt, ami az oktatásnak a funkciója lenne, az, hogy ne a formához, hanem a tartalomhoz kötődjön, és ne a formához, hanem a tartalomhoz rendelje a műveltséget, meg a diákokat, meg a jövőt. Hogy ne a fizikailag meghatározható, megnevezhető tartalom elsajátítása képezze a kultúrát, hanem az autonóm választásnak a képessége az iránt. Hát ne elmondja neked az oktatás, hogy mi a kultúra, és az beléd töltse, hanem felgyújtson benned egy fáklyát, amely fáklyának a fényénél te látsz, és választani tudsz. Hát nem teletölteni kell a gyereket információval, meg tudással, hanem a szellemének a fáklyáját meggyújtani, hogy annak a fényénél ő neki saját látása, autonóm döntése, választása legyen. Itt megint csak nem a formához, hanem az érvényhez, a tartalomhoz, a lényeghez, az eszenciához. Ehhez kéne egy olyan tanári garnitúra, először is egy oktatásügy. Akiket viszont szintén így neveltek, és akkor tudod, ez olyan farkában ropó kígyó. Senki nem tudja a saját hajánál fogva kiemelni magát a gödörből. Mi megpróbáltuk 20 éven keresztül, nem sikerült. Azóta meg hát mélyítjük a gödröt. Hát legalább valamit csináljunk, bazd meg. Akkor mélyebbre ássuk magunkat. Legalább cselekszünk. A magunk kezében van a sorsunk. Ezt hívja Orbán Viktor úgy, hogy szuverenitás. Hány perc telt el, hogy ez a név elhangzott? Mert ez most nagyon jó. Na, eddig megálltad. Gyanítom ennek a Glory Hall-nak is köze van hozzá, úgyhogy nem volt Orbán Viktor. Nem fogjuk a Glory Hall-t és Orbán Viktort egy mondatban említeni. Nem tesszük meg nekik ezt a szívességet. Nem, na. csak szeretnétek. Na. Egyébként még valami mondani való benned ragadt az elmúlt alkalommal, mert kiderült, itt a Robin beszélt a fekete párducról, és fogalmam nincs, hogy mi a faszról beszélt, gondoltam, hogy hát a Malcolm X-ék fekete párducáról, és aztán kiderült, hogy egy Marvel filmről, amit én láttam a lányommal ráadásul, bazd meg, és teljesen törölte a cenzúra a tudatomból, De aztán visszaemlékeztem, hogy végig erről be a Wakanda. Wakanda és Vibranium. Wakanda és Vibranium. A Vibranium, ami amíg a föld alatt van, addig odafönt, tudod, ilyen felpuffathasú kisgyerekek, tudod, Afrikában. Igen, Afrikában, és a, tudod, a Tanganyika tónak a partján így botladoznak, meg ilyen halcsontot esznek. De amint kibányásznak a Vibrániumot a föld alól, és fölhozzák a föld fölé, San Franciscóvá változik, tudod? Ez a Vibránium, a csodálatos ásvány, hát olyan, ami azonnal technológiai robbanást, tudod, három civilizációt lépsz előre, pusztán attól, hogy a föld alól fölhoz. Olyan, mint a Supermannek a izéje, hogy a faszba hívták? Kriptonit, nem, Kriptonit. Az ellenkezője a kriptonitnak, az a Supermannek az erejének a... Ja, a kifosztója a kriptonit, meg Afrika magas civilizációvá fejlesztője. Értem. Akkor ez tulajdonképpen az alkímiai bölcsek köve. Hát igen, csak és anélkül válik értelmesebbé és kulturáltabbá, és magas civilizációvá a néger ember, hogy kifehéredne a bőre. Igen. Ezt tudja a Vibranium. És ezt egyébként fehérek írták? Hát igen. Van egy olyan gyanú. A Stanley nevű képregény rajzoló. Tehát ő, aki a Marvel, a teljes Marvel gazemberségért felel, ő írta Te ezt Te nem is. Szereted a Marvelt. Nem, én nem szeretem a Marvel. De a DC-t se nagyon. A DC-t se. De azért a DC jobb, mint a Marvel, de most ez olyan, mint a fos meg a hányás, érted? Tudok választani, csak nem szeretnék. Értem. Figyelj, viszont a izét kiderült be az meg, hogy nem ismered a Watchment. Az egyetlen számomra egyébként nívót képező film. A sorozat nem tudom, hogy van-e belőle. Na, annak viszont a rajzolója, tudod, mit nyilatkozott? Hogy befejezte az ilyen szuperhős képregényeket, mert szerinte a szuperhős képregények fasizmushoz vezetnek. Írja a szuperhős képregény rajzoló. Olyan ideákat izének, ami fasizálja az embert. Az erő kultuszát. Az erő a képességek kultuszát. Így van, pontosan. De van egy... Van De te egy, nem ezért utálod van egy, a Marvelt. Van egy szuperhős sorozat, The Boys, az Amazon forgalmazásában, meg gyártásában. Az a cím, hogy The Boys, az ezzel a problémával foglalkozik. Erre a problémára reflektáló szuperhős mítosz, teljes mítosz, maga a sorozat, zárt mítosz, tehát nem függ össze más szuperhős sztorikkal. Ja, nincsenek átjárások, mint a Marvel. Sehova. Aha. És pontosan ezzel a problémával foglalkozik. Mit okoznak a képességek? Mit okoznak a szuperképességek? Mit eredményez a szuperképességek kultusza? Elvtelen óhajtása és a meghódolás a szuperlények előtt. Mit eredményez? Mivé teszi az embert, az emberi pszichét, az emberi szellemet, az emberi kultúrát? Ezzel a problémával foglalkozik nagyon magas színvonalon. Olyan szuperhős sztori, amiről én nem gondoltam, azért nekem van olyan szuperhős, vagy hogy mondjam, olyan képregényfilm, amit én azért tulajdonképpen kedvelek, a Sin City-en, amit tulajdonképpen kedvelek. De ott nincs szuperhős, bazd meg. Na, azért szerintem úgy azért van, hogy azért, hát azért van olyan, abban az értelemben lehet nincs. Abban az értelemben igen, nincs. De hogy minden esetre én nem gondoltam, hogy valaha szuperhős sztorit tényleges kulturális tartalomként fogok értékelni, és követni, és várni a következő évadot. És a The Boys megszerezte nekem ezt az élményt. Tehát én úgy gondolom, hogy a The Boys pontosan ezzel a problémával, amire a Watchmen alkotója utalt, pontosan ezzel a problémával foglalkozik, nagyon komoly, méreható erkölcsi igénnyel. Akkor ez olyasmi, mint azért neked az anticelep-celepkedésed, az a képregény ellenes képregény. Olyan, mintha a képregény kultúrának az ellenmérge volna. Aha. Amit kitermel, és na, ezt látom a nyugati civilizációban, hogy bármi barbárság történik benne, kitermeli az antitézisét, kitermeli az ellenmérgét, kitermeli a válaszra, az immunválaszt. És nekem a The Boys olyan, mint a Marvel DC kultuszára adott kulturális immunválasz. Ahogyan látni vélem, tapasztalni vélem az immunválaszt a wokizmusra is a nyugati civilizációban. Egyébként szerintem bizonyos értelemben mi is ennek az immunválasznak az egyik képzőszerve. Hát itt bazd meg vagyunk. Izébe a faszom a segjukba, érted? A segjuknak is szüksége van az immunválaszra. Szóval... A segjuk is el tud rákosodni, ha fehér vérsejtek nem védenék a segjukat, segrákod lenne öreg ember. Jó, oké. Látom a lyuk ma este, az arhetipus. Majd bekukucskálunk rajta, meglátjuk, mi van oda bent. Vagy odakint. Hát, ha egy afgán menekült van oda benne, egy tátott szájjal. Vagy odakint. Na, szóval, hú, bazd meg, de gusztustalan vagy. Na. Figyelj! Tulajdonképpen azt már meg akartam kérdezni tőled, mert mindig mondod, hogy a wokra kitermeli nyugat az immunválaszt. Az alt-right-nak a humorosabb oldala, az ilyen Milo Yiannopoulos meg ezek, az egyfajta immunválasz volt, mert ezek a faszik 10 évvel korábban lazán a demokrat párt körül lebzseltek volna, és ott ökörködtek volna, meg ott polgárpukkasztottak volna. Vannak, nem csak a Milo volt, aki egy botrányfigura, voltak ott sokan, komikusok, meg ilyenek. Na most én viszont azt veszem észre, hogy mintha az alt-right tűnne el a picsába. A wok meg virágzik, bazd meg. Szóval hol hatott itt az ellenméreg? Én azt gondolom, hogy a demokrata kurzus, a liberális kurzus mára nagy részt kiózanodott ebből a hülyeségből, ebből az örjöngésből, és elkezdte a helyén kezelni ezt a hülyeséget. Elkezdte a helyén Mondjál kezelni... Mondjál erre egy példát. Már tudod, valahogy a ukrán háború, meg a Covid, meg a jelenleg ránk váró kemény telek, a jelenlegi válság valahogy visszahozta a realitást. Mert a Me Too, a BLM egy virtualitásra adott, amúgy is virtuális válasz volt. A virtualitás, amire ezek a választ adták, a trumpizmus, meg a Trumpnak az elnöksége, de már a Trump is egy virtualitásra a liberális kurzus véleménymonopóliumára és véleménydiktátumára adott, szintén virtuális válasz volt. Ezek nem a történelemhez tartoznak, hanem a történelem végének a feltöredezéséhez tartoznak, de nem a töredékekhez, hanem a töredékek közti űrhöz. Na most ilyen értelemben a ukrán háború, meg a Covid, meg a jelenlegi válságok, meg a ránk váró kemény telek visszahozták a történelem élményét, és mindaz, ami virtuális volt, akár a Trump, akár a BLM, akár a Me Too, akár a feminizmusnak az őrjöngése, a politikai korrektségnek, a wokizmusnak a követelménye, ez mind-mind-mind valahova a helyére került, a virtualitásba. Nem a realitásba. Valahogy, tudod, visszatértek a katonák. A katonák, akik azért védenek minket, vagy támadnak minket. A mi életformánkat, a legyenek ukránok, legyenek oroszok, fizikai viszonyban állnak a mi életünkkel, a mi sorsunkkal, a mi jövőnkkel, és mi lett a mi 21. századunkkal. Mi lett azzal a katonalánnyal, akit egyszer bemutattál még a Mikába? Emlékszel? Emlékszem. Két filmet bejátszott a Pruzsér. Bemutattuk az orosz... Deszantos csávót. Igen, az orosz toborzó filmet, és az amerikai toborzó filmet, és azt a következtetést vontuk le, még a Mikati vadarmulatóban, hogy hát az orosz iskola az még a régi. De ez a woke, feminista, leszbikus csaj, aki egy konténerben távirányít egy drónt, és hogy ő lesz az, aki megnyeri nekünk a háborút, na hát hagyjuk már. Annyira átélhető volt az előadásunk, hogy a következő Bayer Show-ban Bayer Zsolt bemutatta, kvázi, és még mint egy idézve minket, persze nem lábjegyzetelt minket, tehát miért is kéne egy ekkora embernek lábjegyzetelni azt, hogy honnan vette a ötletet. A maga ötletét. Na hát itt vannak az oroszok, ezek még a régiek, ezek még bazd meg, oda basznak, a sztyeppékről jönnek, ahol hideg van, és fúj a hideg szél, tudod? Ide jönnek, megbasznak mindenkit, a nőket kétszer, tudod? És ehhez képest, meg ez a kis csaj, tudod, ebben a konténerben megy haza a leszbikus barátnőjéhez, ezek fogják megvédeni a nyugati civilizációt. Hát bazdmeg, ezek tulajdonképpen Szer Józsának a szövetségesei, bazdmeg, abba, hogy alávessen minket. És hát jelzem, most már az ukrán háború tartott, hogy kimerjük jelenteni, kurvára benéztük ezt a helyzetet. Kurvára benéztük. Amerika továbbra is erős és győztes és domináns, és a nyugati fegyverek és a nyugati haditechnika és a nyugati hadászat az továbbra is hasít. És ez a mítosz, amit épített az a toborzó film, az a virtualitásnak az élménye volt, és úgy pukkadt ki a picsába, ahogy Szer Józsa a nyugati fronton, nekik nyugati. Úgy, ahogy Szer Józsa, tudod? Meg ahogy Szer Józsának a fegyverei, meg ahogy Szer Józsának a harci morálja. Beárazódott, beáraszta, beáraszta az, hogy ukrán katonák nyugati fegyverekkel a nagy és legyőzhetetlen szilaj orosz hadsereget milyen kibaszott fölényesen leckésztetik. Nem ezt vontuk le a toborzó filmből, mert mi is beszoptuk a virtualitást, és behelyettesítettük valóságnak, mert nem volt tapasztalatunk, nem volt mintánk a valóságról. Most sikerült mintát vennünk a valóságról. Robi, de azt a toborzó filmet az amik csinálták. Igen. Igen. Vágod, de nincs kapcsolatban a toborzó film. Az egy propaganda film volt. Igen, de nincs kapcsolatban a toborzó film a katonai hadászati valósággal. A toborzó film az a kultúrával, a kulturális hatással, az ahhoz tartozó baloldali liberális, na, azt szórakoztatóipari, világos, tudatipari világos, működéssel azt, van Robi, kapcsolatban. A hadsereg, meg úgy tűnik, hogy az adott országnak, meg a haderő, az úgy tűnik, hogy az adott országnak a gazdasági erejével van kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy az adott országnak a történelmi fejlődésből következő kulturális, civilizációs nívójával van kapcsolatban, és hogy valójában a toborzó film élménye az egy virtualitás, az egy blöff, amit mi kurvára beszoptunk, de legalább Bayer Zsoltot is beszopattuk vele. Na most a helyzet az, hogy ezt szopta be Putyin is. Ő maga is elhitte ezt a mítoszt, amit a két toborzó, rakd egymás mellé a két toborzó filmet, és abból kijönnek az erőviszonyok. Hitte el maga Putyin is. És bele kellett mennie ebbe a kibaszott háborúba, hogy megtapasztalja az ellenkezőjét. Hogy megtapasztalja, hogy kipukkad az a mítosz, amit ő a valóságnak látszó toborzó filmből gyártott. És hogy átértékelődjön az a mítosz, amit az amerikaiak a nyomorult toborzó filmjükkel, de a nagyon is potens haderejükkel képeznek. Te figyelj, azt megértem, hogy az oroszok a saját mítoszaikat nyomatják, és csinálnak egy olyan toborzó filmet, ahol jön a sztyeppéről a Szer Józsa, vagy az Iván, ráadásul egy jó csaja barátnője, még az is van, hogy szigorúan heteroszexuális, és kurvára kemény a csávó, és edz, és mesterlövész lesz, és megy a pusztába, stb. Oké, ezt én értem, hogy és kipukkadt, mert ez nem a valóság, hanem a virtualitás. Így működik a hamis propaganda. Na most azt nem értem, hogy az amerikaiak miért csinálnak magukról egy olyan filmet, ami közröhely. Álcázás? Nem. Tudod, ez olyan, mint a mesterlövésznek, nem, amikor lombot tesz a fejére? Nem. Azért, mert a kultúrájuk és a realitásuk szétvált. Tehát az Amerika, az továbbra is egy birodalom, de az önképe nem bírja el ezt a tudatot. Mert a birodalmi tudat, az egy macsó tudat, az egy elnyomó tudat, az nem szexi, az nem fancy, az nem korszerű, az nem etikus. ezért hamisít magának egy önképet, ebből a befogadó, elfogadó lófaszból. Igen, miközben a realitása a dolognak továbbra is potens és nagyhatalmi. Aha. Oroszország meg az ellenkezőjét végzi. A realitása a haderejüknek az nyomorúságos, ezt most már kimerjük jelenteni, látva azt, hogy Kelet-Ukrajnában hogyan szerepeltek, de az önképük, a propagandájuk, a mítosz, amit építenek magukkal kapcsolatban, ami mítosz háború nélkül ellenállhatatlan. Hát mi is elhittük. Hát mindenki elhiszi. Csak a puding próbálja az evés. Megkóstoltuk a pudingot. És hát az a helyzet, hogy a puding próbája azt jelezte, hogy Oroszország nem nagy hatalom. Nem gazdaságilag, mert úgy nem volt ilyen illúzió. Katonailag sem nagy hatalom. Oroszország. Értem, de Robi, térjünk vissza az Amerikai Egyesült Államokra egy mondat erejéig. Most az, a birodalmi Amerika, az nem volt egy szimpatikus. Még neked sem, aki valami nyugati identitással is rendelkezel. Nem volt szimpatikus, együtt voltunk tüntetni. Más, várjál, érted? Hagy fejezzem be a mondatot, mert nem is biztos, hogy arra reflektálsz, amit akarok mondani. A birodalmi Amerika a maga pökhendiségével, arroganciájával, Pat Robertsonjaival, Ronald Reagannel, ifjabb W. Bush-sal, stb. Afganisztáni, iraki rablóháborúkkal, bazd meg Dick Cheney-vel, Wolfowitz-szal nem volt szimpatikus senkinek. Nekem most sem az, de kurvára nem, érted? És a Vogue megint nem szimpatikus. Na most bazd meg, a Vogue-kal takarja le magát a rabló Amerikát duplán gusztustalan. Nem neked akar megfelelni. Hát rendben, de attól én még itt mondhatom a pincébe, hogy undorító. Nem mondhatod, de nem lehet két történelmi helyzetet kijátszani egymás ellen. Figyelj! Az iraki háború, amikor kirobbant, akkor Amerika és Nagy-Britannia, annak csatlósa, meghamisított CIA jelentések alapján indított háborút, nagyjából azt csinálta, amit a Gyurcsány 2006-ban. Sőt, meggyőződésem, hogy ha az nincs, a Gyurcsány ezt nem meri. Csak azt látta, hogy annak sincs következménye, egy világméretű gazemberségnek semmi következménye. Hát miért nem merné megcsinálni? Látva ezt Orbán Viktor meg azt mondta, hogy hát, tudod, folytatódik a dolog. A következménytelenség újabb következménytelenségeket szül, és a dolog a licit erejével fokozódik. Egyre nagyobb, mindenki emeli a tétet, többet merek. Ami most történik, az egy más történelmi helyzet. Amerika jelen pillanatban nem támadott meg senkit, hanem Oroszország, amelyik 5 nemzetközi egyezményt írt alá arról, hogy garantálja Ukrajna területi szuverenitását, lerohanta Ukrajnát, a szomszédját. Mert azt hitte, hogy Amerika gyenge. Igen, mert elhitte a mítoszt. Bazd meg, akkor ez az LMBTQ-s csajos propagandafilm, akkor ez egy beszopatás volt. Működött. Mi gyengék vagyunk. De biztos, hogy nem így tervezték. De nem így tervezték. Hidd el, hogy nem gyengeséget akartak kelteni, hanem ők jelenleg konfliktusban állnak Amerika, a birodalom konfliktusban áll a saját erejével. Saját magával. A saját erejével. És, akkor, de várjál, és hatalmával. Meg a tradíciójával. Hát figyelj, igen, akkor igen, tulajdonképpen... ezért áthamisítja magát egy nagyon etikus, egy feminista, egy kulturálisan nagyon baloldali és nagyon érzékeny entitássá Oroszország, meg konfliktusban áll a saját erőtlenségével. Igen. Ezért áthamisítja magát egy nagyon erős, nagyon szilaj, nagyon tökös, ellenállhatatlan szerjózsává. És hát a realitás meg mindkét esetben az ellenkezője. Oroszország nem olyan erős, mint amilyennek mutatta magát épp ellenkezőleg. Amerika meg nem olyan elbaszott, nyomorult, szerencsétlen, egy ilyen önmaga erejével meghasonlott szarság, mint amilyennek az a előadta toborzó videó. Ja. Akkor figyelj, Oroszország az tulajdonképpen egy lesántult öreg fogatlan kutya, ami farkas bőrt húzott magára. Az Egyesült Államok meg egy farkas, ami bazd meg nem báránybőrt, mert a Vogue nem bárány. Mondjuk egy... kutyabőr. hiéna, egy hiéna bőrt húzott magára. Egy sánta hiéna bőrt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!